fără tă sau dacă nu ești, mie nici nu-mi pasă, știu că mă iubești. Am oftat părul tău cel negru, negru și bucălat. Pentru tine, fată, ce mult am oftat. O fleiță mărioară, Didino, Gherghino, veniți de mă iubiți. O fleiță mărioară, Didino, Gherghino, fraților, de când iubesc, dragă nene. Am zăpăcit un județ de iubit, nu m-aș lăsa. Frățioare, nu-mi ajunge inima. Ia mai adu, damigeană, hop, șa-șa, și o bucată de pastramă, hop, șa-șa, cam un foc la inimioară, hop, șa-șa, să petrec în astă seară, hop, șa-șa. Da, m-aș face un peștișor, hop, șa-șa, și-o bucată de pastramă, hop, șa-șa, cam un foc la inimioară, hop, șa-șa, să petrec în astă seară, hop, șa-șa,